رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کے بھی تذکرہ کیا جو اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے، من حلف علی یمین یستحق بها مالا لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال کھینچ لیتا ہے اس کا مستحق بنتا ہے، جب وہ اللہ کو ملے گا تو اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے، اللہ کا قہر اس پہ پڑے گا. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی ہو سکتا ہے تیری اللہ زندگی لمبی کرے، ان ترى قوما في ايديهم مثل اذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله، تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہوں گے. یغدون فی سخط اللہ ویروحون فی غضب اللہ، یہ گھر سے نکلیں گے تو اللہ کی سخت نفرت میں اللہ ان سے نفرت کرتے ہوں گے. ویروحون فی غضب اللہ، شام کو نکلیں گے تو اللہ کا قہر اور غضب ان پہ پڑے گا. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر اس کام سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے.